θυμάστε τις κουρτίνες του. Βεβαίως οι κουρτίνες. Γιατί πού θα πήγαινε με τις άλλες κουρτίνες. Έχει καπνίσει ο άλλος, έχει βρωμίσει. Θα πάει Διαμαντοπούλος, Πιλιοτόπουλος. Πήραν 20.000 κουρτίνες για να ανανεωθεί ο χώρος. Πώς ανανεωθεί ο χώρος. Αυτός ο υπουργός ανάπτυξης όμως ο Παπαθανάσης το τερμάτισε. Γιατί οι άλλοι στην Κέρκυρα με τα φουλάρια. Με τα φουλάρια, 5.000 τα φουλάρια. Η Ρόδη Κράτσα που μας εξηγεί κιόλας ότι το φουλάρι είναι χρησιμαντικό. Γιατί έχω αναμνήσεις εγώ από αυτό. Πληρώστε ζώα. Πληρώστε ζώα και ψηφίστε, και ψηφίστε Ρόδες Κράτσες. Επί 8 λεπτά μιλούσε για τα φουλάρια, ναι, το άκουσα. Ο Παπαθανάσης τι κάνει. Καλά, βεβαίως σε χαιρετάει, φέρνει επενδύσεις και αδειάζει τον Άδωνη με εντολή Μητσοτάκη. Τσακ, άρπατη. Όχι, παιδί μου, αυτό το κάνει. Παρήγγειλε μπανιέρα και διπλό κρεβάτι για το γραφείο του. Μωρή, άμα είναι όλη μέρα εκεί, φέρνει τους επενδυτές, κάνει ράνι. Έρχεται ο επενδυτής. Θα πάρει κοψοχρονιά ό,τι πάρει. Δηλαδή θα μας το βάλει ασάλιωτο. Μετά από τον ιδρώτα, το ένα τ' άλλο, να μην κάνουν ένα μπάνιο μαζί, να τον πετάξει απ' έξω, να του δώσει ένα εικοσάρικο, ένα ελληνικό, μια έκταση, ένα βουνό, κάτι, ή να βάλει ανεμογεννήτριες και να τον πετάξει έτσι χωρίς ένα μπανάκι με τριαντάφυλλα μέσα. Έτσι, μπράβο. Και ένα διπλό κρεβάτι. Greek hospitality. Πού θες, μωρή, να το κάνουν στην μπανιέρα να γίνει το πηδήσι, να πιαστούν οι γοφοί. Συμφωνώ. Πόσο έκανε το κρεβάτι. Δεν ξέρω. Πάντως κάνει πλήρη ανακαίνιση και βάζει όλα τα είδη γυμνής μαζί και μπανιέρα και κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι. Μην πάρει κανένα φθινιάρικο τώρα. Δεν θέλω να βγαίνουν τα ελαττήρια. Κανένα σου ειδικό τέτοιο. Δεν νομίζω. Δεν είναι τέτοιο. Να σοβαρευτούμε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα μείνει αυτό. Θα το δουν οι επόμενοι μέχρι να το αλλάξουν. Όνειρα τρελά, χάνω στη ζωή πολλά.